إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. ظاهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، وهو عليه شاق له أجران. والحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وسلم رسول صلى الله عليه وآله وسلم إليه لهداية التي سمى قرآن بفموجة الملائكة وأنديشي وتكوف وتنويمة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، علي هداري كتب قرآني كما نفن إسقاني كتب في سوم قرآني وفي إسلامي فأقوم في ذاتي لكتوى مخارج ذاتي كتب سهم ذاتي وفيف قرآني حقياتي، فذلك الإسقاني كتب حفظي. يقول صلى الله عليه وآله وسلم نسمى huyo atakuwa pamoja na malaika waandishi, malaika watukufu watenda wema. Alladhi yaqra'u alqur'ana wa yatata'a fihi wa huwa 'alayhi shaqqun lahu ajran, na yule ambaye ataisoma Qur'an na hali ya kuwa yeye anagagaika katika hiyo Qur'an, na hali ya kuwa hiyo Qur'an ni nzito kwake yeye, basi atapata ujira kwake yeye mara mbili. Hapa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewataja watu aina mbili. Kundi la kwanza ni wale ambao wamepewa umahiri wa kuisoma Qur'an, herufi zake haziwatatizi, wanaisoma kwa wepesi na wana uwezo wa kuhifadhi, na kile walichokihifadhi wanaweza kukisoma pale wanapotaka bila ya kubabaika. Hawa wana fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala atawakutanisha في الآخرة مع الملائكة الكرام السفرة البررة ملائكة وتكوفو ملائكة وانديسي وتنويمة. وهي لفضل كبوة ووالي أنباو ومتوى ديه ديزاو لوقتواو أتغل سيد القرآن لا هاي نفاسي كبوة جيدي قمتو قمتو أنباي على بيدي لجهودي بنفسي بعد كوفتشنا الله سبحانه وتعالى أتتوى جهودي لنفسي أتوى يقرأ كتاب الله ويتلو آياته آناء الليل وأطراف النهار أتوى يي أتوى كتوى كمينجي في سنة قرآن يسيكو مكانا سموه بلا خيالي حالي بزوتي يي قامونا مينجي في سنة قرآن بلا شك متهوية أتكوى ماهر في القرآن. كذلك والي وليوتليه في سنة قرآن أمري وقوفيتا لواو فيها في البيلة ولك قواموها وكتوى جهودي يكسونا كيكوى قرآن من قوم قواهو إما وفي سومة نعمة مكياتي أو في حفاظي هي نواوة هواتا تسوديرا من الله سبحانه وتعالى وتفت وديرا مرمبين وديرا وإلي تهابوا ونوفاتا كتوى في سومة نوديرا وثوابوا في سومة قرآن وكل هرس موجة وتفت ميمة قومي أو ثواب قومي. المتاجة حديثهين في تغنيز حديثهين ni kuwapa bishara njema na kadhalika kuwapa tasbih wale wote walioingia kwenye kusoma Qur'an. Kwanza wale watu ambao wana umahiri wa hilo wafahamu hadithi hii ipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha na fadhila zake ndio hizo. Kadhalika wale wengine ambao wameweza kuingia kusoma Qur'an na hali ya kuwa wao ni watu wazima wafahamu kwamba wana bishara njema hiyo, na tunapata tathbiti kwamba wasikate tamaa, wasirudi nyuma. Wala mtu anaweza kuingia kwenye darasa alafu ikawa wenzake zake wasogee mbele, yeye hasogee mbele, kila anakusoma anaambiwa sivyo, usikate tamaa. Hilo unakifanya unafidia huko nyuma ulipozembea, unatengeneza sasa hapo. Lakini ukikata tamaa ukasema kwamba mimi sitoweza kwa sababu ulimi wangu mimi tayari ushafunga fundo hili halifunguki, sitaweza kusema mimi, sitaweza kutamka, watu watanicheka, hapo ndipo utakapokuwa waharibu. Sasa wewe kazana kwenye kusoma, wewe nawapa tasbih na tashbihi wale watu wazima wote walioamua kusoma, vijana ambao hawakusoma huko nyuma au walisoma kidogo hawakufika popote na sasa wameamua kusoma dini, basi wajitahidi sana na wasikate tamaa. Wao wana ajiri mara mbili ikiwa kuna uzito ndani yake ya kile wanachosoma. Usione aibu kuanza kaida ukasoma alif ba ta ta na kuendelea, usione aibu juu ya hilo. Aibu ni vile wewe kubaki kuwa mjinga, ingawa hata hiyo sura al-Fatiha auzu amma wewe hujui, hiyo ndio aibu kwako, na watu wajua kwamba wewe hujui. Uwezi ukawa wewe unajisifu unajiona ni muungwana mbele za watu na hali ya kuwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hukijui wala hukifatilii. Toa udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa juhudi, ili Allah tabaraka wa ta'ala aione juhudi yako unaoifanya, itakuwa maswali kwako wewe wepesi yaumu al-qiyama, kwa sababu tayari umetoa juhudi na juhudi yako ndio hiyo umetanguliza na hauna uwezo zaidi ya huo. Toa juhudi yako, pambana, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie katika fahamu na maarifa, akufanyie wepesi, huenda yakakufungukia yale yaliyofungukia wengine. Kwa hiyo hadithi hii nimeitanguliza, nimeisoma hadithi hii kwa ajili ya suala hili, na hasa kwa munasaba wa durusi ambazo zimeanza kwa watu wazima na ambazo zinaendelea. Usikate tamaa, tusongeni mbele, tujitahidi kwenye kusoma. Kusoma mwezo wake ni mgumu, na kadhalika masala ya kusoma yanahitaji muwadhaba kudumu, na si masala kusoma wiki moja wiki mbili darasa umekata waangalia mambo mengine. Tutakiwa tudumu katika masala ya kusoma angalau tupate miaka miwili mitatu, utaona tofauti itakapopatikana baina ya hapo nyuma ulipokuwa na sasa, au baada ya miaka hiyo miwili utaona tofauti kubwa kabisa, na utajuta kwa yale ambayo wewe uliyapoteza katika wakati wako, utaona kwa nini ulikuwa wakati wako huo. Kwa hiyo tutumie fursa yetu vizuri. Ama baada ya hayo, nilipokusudia hasa kuzungumza katika hotuba ya leo, nitazungumza kwa ufupi. Nitazungumzia kuhusiana na neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake. na ubaya wa kuzikufuru neema. Lakini kubwa zaidi nitakalizungumzie neema ya kuwa katika hali ya amni, amani. Sizungumzi amani kwa misukumo ya wanasiasa wala kwa makundi fulani na makundi fulani. Tutaizungumza hii amni kama ilivyoeleza Qur'an na kama anavyoeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kututhibitishia kwamba hii ni neema, watu kuwa katika hali ya salama, wanafanya shughuli zao, kila mmoja anatoka kwenye nyumba yake kwa amani, hakuna anachokiogopea huko mbeleni, akafanya shughuli zake kisha akarudi nyumbani kwake kwa salama, na akitoka hana wasiwasi juu ya ahali zake na watu wake na watu nyumbani. Hii ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawawekea watu kwa asbab, na akitaka ataiondoa kwa asbabu vile vile. Ni kitu kikubwa sana ambacho watu watakiwa wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala kisipotee kitu hicho, kwa sababu kikipotea kitu hicho, basi mambo yote yanaharibika na maisha yanaharibika. Hakuna tena raha ya maisha. Hata ukiwa wewe umepewa mali nyingi, umepewa watoto wengi, umepewa mambo mengi mengi ya dunia, lakini ukikosa kitu kinachoitwa al-amn, basi ufahamu ya kwamba uko katika hali ya hatari. Huna neema. Neema zako na kheri zako ziko nazo zote zitatibuka, na hapana raha tena ya vile ulivyokuwa nazo. Na hili ni jambo ambalo ukiachilia mbali mafundisho ya Qur'ani na Sunna, akili tu inalikubali hilo, na uhalisia ndio uko hivyo. Mahali pasipokuwa na amani hakuna kheri. Allah subhanahu wa ta'ala anataja katika Qur'ani moja katika sababu kubwa kabisa ya watu kuwa katika imani, katika amani, ni kuwa katika imani ya kweli ambayo haina shirki ndani yake. Shirki aina yoyote ile itatibua amani ya mwanadamu katika maisha yake duniani. Anakuwa mwanadamu hana amani katika moyo wake kwa sababu ashirki aliyopo nayo. Na pingine athari ile ikaambukiza ikatoka mpaka nje yake, ikawa katika sehemu anayoishi hakuna amani kwa sababu ya ashirki iliyokuwa imezagaa. Na hivyo vile zikaenea, ikawa katika kijiji, katika mji, katika nchi na ulimwengu kwa ujumla. Kwa sababu mtu aliyekuwa amesimama katika tauhidi na kumpokea Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anakuwa katika amani iliyokamilika ndani ya moyo wake, hamuogopi yoyote zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo anavyotambia Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wale ambao wameamini na wamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na wakamwamini mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na mitume yote kwa ujumla, wakaamini malaika na vitabu na siku ya mwisho na qadar, imani. Wale ambao wameamini na wasichanganye katika imani zao na shirki, wao watakuwa katika hali ya amani, na wao ndio watakuwa wameongoka. Amani yao ni ya kudumu hapa duniani na akhera, haitakatika. Ama wale walio kinyume na hivyo wanaweza kupata amani ya muda, sawa amani imwa katika kipindi cha maisha yao ya dunia, lakini akhera hawatakuwa na amani. Au watakuwa na amani katika baadhi ya vipindi vya maisha ya dunia, na vipindi vingine vitakuwa hazina amani kwa sababu ya kukosa imani ya kweli na tauhidi ya kweli, na kuwa wao wametenganya katika imani zao na shirki. Allah subhanahu wa ta'ala katika kuelezea neema ya amani, na waelezea watu wa Makka, anasema wadharaba Allahu mathala, Allah subhanahu wa ta'ala alipigia mfano qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umi Allah fa'adhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal-khawfi bima kanu yasna'un. Allah tabaraka wa ta'ala alipigia mfano wa kijiji ambacho kilikuwa katika hali ya amani na utulivu, rizki zake zinawajia kutoka kila upande kwa wasaa kabisa. Yaatiha rizquha raghadan min kulli makan, inawajia wao rizki yake kwa wasaa na kwa utunduku kutoka katika kila upande. Fakafarat bi an'ami llah, wakazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Faadhaqaha Allah libasa aljui walkhaufi bima kanu yasmaun, Allah subhanahu wa ta'ala akawaongeza wao, kwa maana akawaadhibu wao kwa kuwavisha vazi la hofu na njaa, kwa vazi la njaa na hofu. Maisha magumu, chakula hakuna na hakuna amani, kwa kuna njaa ukata, lakini pia vile vile hakuna amani, ingawa hakuna utulivu. Mtu hatulizani katika nafsi yake wala katika nyumba yake, ana hofu. Hii ni miongoni mwa adhabu ya Allah tabaraka wa taala hapa hapa duniani, na ni mambo ambayo yanatokea katika sehemu mbalimbali katika ulimwengu. Watu wakakutwa na hali kama hizo, wengine walikuwa katika neema kubwa kubwa, maisha yamewapungukia na kuonyokea, kila kitu kimekuwa sahali mbele yao, lakini walipoikufuru neema ile ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawaongeza maradhi ya njaa na adhabu ya hofu, wakawa hawana amani wala hawana utulivu katika nafsi yao. Kwa hiyo kukosa amani ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huileta kwa sababu ya madhambi ya viumbe, na hakuna anayeweza kuilinda kwa mikono yake, bali tunaweza tukaiharibu kwa sababu, na tunaweza tukaileta kwa sababu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya yote, kwa maana kwamba yeye ndiye anayeleta amani na ndiye anayeleta akihabibika. Basi kuna watu kujitokeza wasuluhishi, watasema watu mbalimbali ni kusara jamani tule, lakini hapata ngaa kitoki, kwa sababu Allah tabarak wa ta'ala ametaka kuiondosha amani mahali hapo kwa sababu ya madhambi ya watu. Makosa yanayofanywa na watu ni moja katika sababu zinazopelekea uvunjifu wa amani mahali popote. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hii iliyotajwa katika suratu An-Nahl ambayo ni aya ya 112, nataka kuwafahamisha watu, vijana, wazee na wengineo wafahamu, na kila wale ambao waliokuwepo na wale ambao sauti hii itawafikia wafahamu ya kwamba amani ni tunu aliyoleta Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na watu wenyewe ni sababu ya kuwepo na kutokuwepo amani. Sasa tuyafanyeni yale ambayo yatamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu ya sisi kupata amani, tukaweza kutoka kwenye manyumba yetu, nyumba zetu, tukaenda kumwabudu Allah, tukaenda misikitini kwa ajili ya sala za jamaa, tukaswali, tukarudi majumbani mwetu kwa salama, tukaenda tukaswali sala za Ijumaa kwa salama, tukarudi kwa salama, tukatoka katika nyumba zetu, tukaenda katika shughuli zetu, tukaenda kufanya kazi, kutafuta riziki kwa salama, tukarudi kwa salama. Hii ni amani ipo. Kadhalika wanaokwenda kusoma wakatoka katika nyumba zao, katika miji yao, wakasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wakatafuta elimu, wakasoma, wakarudi katika sehemu zao kwa amani. Hali hii kama utaidharau, utaona kwamba si kitu, kwamba sisi sote si lolote, afadhali isiwepo, utakuwa tayari wewe umeikufuru neema hii, neema ambayo kuna watu wanaitamani kwa thamani kubwa kabisa, lakini ilishawaondokea na si rahisi kurudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo nataka kuwaambia kwamba tutunzeni amani yetu katika miji yetu kwa matendo yetu, kwa kuizuia mikono yetu na kutokubali kushawishiwa na watu wenye maslahi binafsi, tukafanya vitu ambavyo tutakuja kuvijutia huko mbeleni kama walivyojuta baadhi ya watu katika nchi zao. Fursa hii tuliyokuwa nayo ndio fursa ya kujijenga na kujitengeneza katika dini yetu, tukapata wasaa wa kusoma na kusomesha na kuufahamu Uislamu wetu, tukapata wasaa wa kumwabudu Mola wetu. Hii ni fursa kubwa sana, tusiichezee kwa sababu ya utashi na tamaa za baadhi ya watu ambao hawajali hali hii waliokuwa nayo watu katika hali ya amani, hawaoni kwamba hii ni neema. Haya tunazungumza ili anapotokea munasaba wa fujo na vurugu katika nchi zetu. Kuna watu wanatumia jina la dini wakataka kusema kwamba wataka kupigania dini. Tulishuhudia kipindi cha nyuma wingi wa maandamano, wingi wa migomo kutoka kwa Waislamu, wakidhani kwamba hilo linalofanya wanautetea Uislamu. Tukawaambia hapana, hamuutetei Uislamu bali mnautia aibu Uislamu kwa kwenda kinyume na mafunzo ya Uislamu. Yale yamekwenda yakapita na athari zake mbaya zimeonekana, na wao wenyewe wakawa wametoka na mambo hayo, sasa hawako tena katika maandamano wala migomo. Sasa hivi kuna sura za migomo na maandamano za watu wa siasa. Sisi tukafahamu kwamba kukubaliana na mambo haya ya demokrasia hizi za uongo, haya nayazungumza wazi na kuyasema wazi, hizi demokrasia za uongo sisi hatuzikubali. Demokrasia zinazopingana na mafunzo ya dini, uhuru wa watu kuwa na uhuru wa mambo ambayo yanakhalifiana na mafunzo ya Allah tabaraka wa taala, sisi hatukubaliani na hayo. Nguvu yetu sisi kusema na ikibidi pia kukaa kimya na kumsikia hilo, hatuwezi kuliondoa kwa mikono yetu, lakini lipo. Sasa watu hao wenye hizi demokrasia zao wana wateja wengi sana ndani ya misikiti, huko kwenye makanisa na mabarabarani. Kwa hiyo wanapitisha mambo yao na sera zao kwa watu, na wengine tunasali nao misikitini wakiwaambia maneno ya kuwafanya wao wahamasike wafanye vile wanavyotaka wale. Sasa wewe ni Muislamu, chochote kinachosemwa katika vyombo vya habari na sehemu mbalimbali kwenye mikutano ya hadhara au mikutano ya siri, wewe Muislamu unatakiwa hicho ukipinde kwa mujibu wa mafunzo ya dini yako. Je, dini yako inakufundishaje? Ni sawa? Kama si sawa, achana na kitu hicho moja kwa moja, usitishike wewe. Sasa hivi kwa munasaba huu kuna watu wanazungumza wala siasa kasema, wanazungumza wakawashajisha watu wao kwamba kutakuwa na maandamano makubwa kabisa ya kupinga kadha kadha kadha. Hizi hayatuhusu mambo haya, kasema kwamba hayatuhusu, pamoja kwamba tuko ndani ya jahazi pamoja, lakini sisi hayatuhusu. Lakini kuna uwezekano yatatuhusu kwa sababu ile hali itakayojitokeza ya tafurani ndani ya jahazi tuliyoipanda, na sisi tutahusika vile vile. Kwa hiyo kushikana mikono na kuzuiana ni jambo bora zaidi kuliko kukaa kimya. Sasa kuna watu wanashawishiwa, asikubali siasa hivi, demokrasia inafanywa hivi, hakuna demokrasia, lazima kuwa demokrasia, lazima kuwa hivi. Sisi ndio mfumo mzima wa demokrasia kwamba iko au hakuna, sisi wote tunaupinga, hatukubali. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia yale yanaonekana sasa katika sura ya kwamba sasa ni halali kufanyika, pia hatukubali. Nayo ni masuala ya kuwa mazito wako kwenye maandamano au migomo, na haya maandamano athari yake si ndogo. Sasa ukiangalia upande mmoja, kuna upande wa watu wahamasishaji wa siasa, na upande wa pili kuna serikali na vyombo vya dola. Hapa katikati kuna kundi la maskini Waislamu na wasiokuwa Waislamu, watu wa kawaida wanapambanishwa na serikali au wanapambanishwa na dola. Maana hawatakaa safi ya mbele wale wakubwa na familia zao. Sio kwamba kutakuwa na maandamano watu wakitembea mstari wa mbele waliojipanga, viongozi wenye vitu na makatibu wao kuna nani na nani na nani na wake zao ndio wako mbele. Kwa hiyo kiasi kipigwa bali mabomu yametoka kingine, kwanza atapigwa mkewe na mtoto wake. Haitakuwa hivyo. Watakaopakwa ni watu wa kawaida kabisa ambao hawahusiani na jambo hilo wala hawanufaiki na hiyo siasa. Hao ndio watolewa tambo mbele, na pengine watu wakajeruhiwa, wengine wakata miguu, wengine wakauawa, wengine wakapata dilema vya maisha, maisha yao wakaishi dilema. Alafu wale mabwana wakubwa baadaye wakaa wataitwa, watakaa kwenye meza za duara, wazungumze, wajadili, alafu suluhu yapatikana, wewe ushakufa au ushajeruhiwa. Huu ni ujinga na ni upumbavu ambao haukubaliki kwa mtu anayejitambua na anayetambua dini yake. Kwa tunaona kwa wale ambao wanasikia na wanakubali kauli zetu, wajiepushe na utotezi wa wanasiasa. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, من ذا هو الاسلام برنينجي فتنه ينبقوا الى مولكيه امتي او فتنه ينقوده فتنه ينقوده فجنه زوري كبيسه na sura nzuri kabisa kiasemacho mtu asiyefahamu kwamba hii ni fitna anahuika nayo, kisha inamkumba fitna ile na pingine ikamharibia dini yake ikamtoa katika uko wake na Uislamu wake. Ikishapita fitna ndio mtu anakaa anaanza kujuta. Hii ndio hali ya kawaida, na katika kipindi hicho hicho wanapojitokeza watu kuwaambia watu kwamba hii ni fitna na hili jambo hili ni baya, kwa sababu fitna ni kitu kizuri kinachopambwa wakati wa kudhihiri kwake. Wale ambao tayari imewavaa fitna ile wanawaona hawa wanaokataza ni wazushi, wanawaona kwamba ni waongo, na katika hali kama hizi wanaonekana kwamba watu hawa ni waoga, bali ni vibaraka wanatumiwa bila ya kujali nafasi zao, taaluma zao, utu wao. Wao hawajali hilo, wataanza kutuhumu, watasema kupitia sehemu mbalimbali, vikao vyao katika mitandao ya kijamii, wapo taandika na kutuhumu kwamba huo ni uoga, hao vibaraka, hao wanatumiwa. Haya ni mambo ambayo yanazoeleka yanapotokea mambo kama haya au hali kama hii. Sisi tulikuwa wachanga katika mambo ya ilmu, bali wanatuhumiwa hata maulamaa wakubwa wakubwa ambao wamebobea katika ilmu na ulimwengu unakiri juu ya elimu zao. Fitna si mara ya kwanza kutokea ulimwenguni. Kuna matukio mbalimbali yamejitokeza katika ulimwengu, na wanawachuoni wakazungumza wakaonekana kwamba hawa ni vibaraka kwa watawala, vibaraka wa falme, ni watu wenye maslahi binafsi, mashehe wanaotumiwa, lugha kama hizi zimetumika. Mambo kama haya yalitokea katika nchi ya Algeria, maandamano na hatimaye vita, kwa madai ya kwamba wanataka kuingoa serikali ya kikwahudi ya Abdulaziz Bouteflika atoke, waingie wao watawale Kiislamu, chama cha sisi. Haya yalitokea mwanzoni wa miaka ya 90, wana wachuoni wakatahadharisha sana kwa sauti na maandishi, kwa maandishi yao mpaka leo yapo, na kulikuwa na raddu fihi, yani kuna watu walikuwa wakijibu wakiwatuhumu mashehe wale kwamba wale ni vibaraka wa Ali Saudi, familia wa Saudi, wale vibaraka wa falme, wale hivi wanatumiwa. Lakini maneno ya maulama yale yakabaki vile vile kuwa ni haki. Mambo yamekwenda mpaka ikajikabainika, mambo yakachanganyikana, watu wakafa, wakauawa watu wengi, mali nyingi zikaharibika, raha katika miji ikatoweka, watu wakakimbia wakaacha nchi zao, wakaacha jamaa zao. Baadaye sasa hivi tangu ambao kupita ya karibia miaka 22 25 au zaidi, watu wanajiuliza, kumbe ilikuwa kutokeza mwelekeo, maana kila mtukutaji hakikuwa na yale yaliyotahadharishwa ndiyo yaliyotokea. Kadhalika mambo kama haya yametokea katika nchi ya Yemen, na mpaka leo Yemen haijatulia. Yemen mpaka leo haijatulia, ni vita kutoka mwanzo mwisho, hakuna mahali kuna amani. Kadhalika mambo kama haya yametokea katika nchi ya Misri, watu wamefanya maandamano katika Tahrir Square, wamekaa katika masiku waliokaa, na umma wa watu uliuawa ili wamtoe Mubarak Muhammad Husni Mubarak atolewe madarakani. Lakini waangalia ni umma wa watu wangapi walikufa na mali kiasi gani ziliangamia na kupotea. Kweli Mubarak ametolewa madarakani, siku imelikuwa yule aliyemtoa madarakani na yeye ndiye akayatolewa madarakani, kwa sababu ndio sera inavyokwenda hiyo. Muhammad Mursi na yeye ametolewa madarakani, na amefungwa na alitoi kuhukumiwa kunyongwa. Sasa hivyo na serikali nyingine ambayo ni serikali ya kijeshi, Misri hakuna amani, katika nchi za Afrika zilizo zinazoongoza kwa taaluma na nguvu. Misri inaongoza katika Afrika kwa nguvu za kijeshi. Kwa wale wanaopita Kairo wanajua Kairo ni jengo. Wanaofahamu Misri wanafahamu wataalamu walio katika nchi ya Misri katika fani mbalimbali na matajiri wakubwa wakubwa katika bara la Afrika. Ukitaja ile top 10 utakuta wa Misri zaidi ya wanne wako pale. Ni watu watajiri. Lakini sasa hivi hakuna amani Misri wala hakuna raha Misri. Haya mambo kadhalika yametokea katika nchi ya Syria. Syria ni katika nchi zilizokuwa na nguvu katika jazira katika nchi za Kiarabu. Maandamano yamekwenda makubwa katika kumng'oa Bashar al-Assad. Lakini mpaka leo haijafanikiwa. Watu wanapigwa kwa baramin al-mutafajjira. Wanapigwa kwa mapipa ya sumu. Yanateremka kwa na nyumba zina baadhi ya miti imefanywa ni qa'a musaffaha. Imesambaratika kabisa miji ya kale kama Hims, Halab na mingineyo katika miji ya Ahli Sunna wal Jamaa. Ala kulli hal, mamia na maelfu na mamilioni ya watu wamekimbia, na wengine wanakufa baharini, wanakimbilia Ulaya na nchi nyingine, wakikimbia hali ya hofu iliyowasibu katika nchi zao. Wanajuta. Bali ukija katika nchi za Afrika, hakuna nchi iliyo katika neema kama Libya. Bali Libya inashinda nchi za Europe. Nchi nyingi za Europe hazifikii hali ya wananchi wa Libya. Kila kitu kimekuwa ni mtawafara na jalan kule kabisa. Nchi imejengwa nenda katika utulivu, wanasema lakini rais ni kiteta ya. Rais ni kiteta, lazima baya tumuone. Kwa hivyo sama huwa Muhammad al-Qaddaf. Kweli mtu ni kiteta, alikuwa mwovu, alikuwa mtu wafa, ni mtu katili. Lakini angalia maafa yaliyojitokeza katika nchi ile. Kuja kuijenga nchi kama ile, ingine enda baada ya miaka 100, miaka 50 mbeleni. Hakuna amani. Sasa hivi katika mimbari za Libya kwa kiasi kikubwa wanaopewa nafasi wanaozungumza dawa salafia wamehakikisha kwamba yale yanayozungumza kwamba ni kweli. Kwa hiyo wanasema hii ndio dawa inayowafaa watu, kumbe haya mambo haya ni mambo mabaya kabisa. Kwa hiyo wanatuwafunza watu, semeni mateso, semeni mateso. Kabla ya hapo ulikuwa wakinyongwa, wanaonekana vibaraka, wanaonekana ni watu wasiofaa katika jamii, kwa sababu ile ni fitna. Lakini sasa wameshaonja joto na njaa na hofu, wanatamani warudi katika hali iliyokuwa, ni jambo lisilowezekana. Sasa sisi tunasema, lakini si lazima kwamba watu wafuate tunayoyasema au wakubaliane na sisi. Lakini ma'dhiratan ila rabbikum, tafanya hivi kwa kutoa udhuru ili tusije tukaingia katika wale ambao wamenyamazia hali kama hizi. Masala haya maandamano na migomo na kuleta fujo katika nchi, haya ni mambo hayakubaliki kwa mujibu wa sheria ya Uislamu. Hayakubaliki. Nataka kuambieni kitu kimoja ambacho watu wengi hawafahamu. Vitabu vya itikadi vya Ahli Sunna wal Jamaa vinaelezea, mfano kitabu cha Sharh al-Aqida wa al-Tahawiyya cha al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, kitabu cha zamani kabisa. Wanawachuoni huyu katika aliyoyaandika, yeye anaeleza kwa uwazi kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ma sallat Allahu wa sallatahum alayna illa li fasadi a'mal. Alikuwa anazungumzia watawala ambao ni watu wangu, ambao hawawasikilizi watu, wanawakandamiza, ndio wanatumia ubabe na kuwatoa wala watu. Watawala hao amewazungumza kwa kitabu hicho kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hata wasaliti watu na hali hiyo isipokuwa kwa sababu ya matendo yao mabaya, kwa sababu ya vitendo viovu wanavyofanya wao. Ikiwa watu katika matendo maovu, kiana ikawa ndio mingi, uongo ni mingi, hakuna ukweli katika kazi, hakuna ukweli katika amana tunazopewa, watu hawakiri neema ya Allah tabaraka wa taala. Fursa wanazopewa za kuitumikia mali yao na dini yao na maisha yao hawazitumii inavyopasa. Ni lazima Allah tabaraka wa taala atawasaliti wao na yule ambaye atawatia adabu. Haya ni maneno yanayoandikwa zaidi ya miaka 600-700, na kuna maneno kama haya yanaandikwa miaka 1000 iliyopita. Sasa tunatakiwa kwa watu, anasema fa alaina aljihada fil istighfar, ni wajibu juu wetu kufanya jitihad katika kumtaka msamaha Allah tabaraka wa taala kwa taubata والإصلاح وإصلاح العمل نقفنا توبة نقفنا استنجنيز عمل نزيما وقفنا استنجنيز عمل إذاو وفهاموا يكوانبا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لا يوجد في قواسين يني كتك نسيبا لكو سبب يليل اليوتيوب ولا نكون يلي لأن الله على سميه ليه يعني من يلو كتك سورة السورة فإن الله تبارك وتعالى كتك سورة السورة آية 30 Mwesili ukaona kwamba ni mambo yamekuja tu hivi hivi la hali za kujitokeza ugumu wa maisha na kadha wa kadha mahali mbalimbali ni kwa sababu ya vile sisi tulivyokuwa hapo kabla. Sasa Allah tabaraka wa taala anatupa ile namna vile tulivyo, anatulipa kwa jinsi ya amali tuliyofanya. Tukaona kwamba ni mambo yanakuja hivi tena na tena. Kwa hiyo tukitaka sisi mambo yatengenee, turudi kwa Mola wetu. Ndiyo, mundeni msamaha Allah tabaraka wa ta'ala kwa sababu Allah ndiye maliki ulmulki. Kama na wasema kuli Allahumma maliki ulmulki tu'ti ulmulka man tashaa'u wa tanzi' ulmulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tuhillu man tashaa'u biyadika alkhayr. Kama ewe Allah ndiye mfalme wa wafalme, wewe unampa ufalme, unampa mamlaka unayemtaka na unayeondosha mamlaka kwa unayemtaka, unampa izza na nguvu na isma unayemtaka na unamdhalilisha unayemtaka. Katika mkono wako wewe Allah ndio kuna jambo lote na kuna kheri zote, unafanya unavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hakuna wa kujiegemeza naye zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini njia hizi zinazotumika, njia hizi za demokrasia na nyinginezo, si njia sahihi za kuleta mafanikio katika mtaala. Waislamu wanatakiwa waangalie hili na wawe ni watu wenye akili, wasiwe ni watu wa kuburuka buruka katika mambo. Kwa watu tayari wana ajenda zao na mambo yao, sisi kazi yetu tunaandia mada. Hatutakiwi kuwa wajinga wa kiasi hicho. Kwa hiyo watu wajitahidi kuzuia katika mambo yote, na sisi tusiingizwe katika vurugu ya aina yoyote. Yakitokea, basi Allah kusalimishe kwa fadhila zake na rehema zake, lakini sisi tukemee uovu na tukae pembeni katika mambo kama hayo. Hatuna sababu sisi Allah tabarak wa taala asikuelekee neema yake. Maana maovu yalitusiimie, lakini nadhani katika kufanya tauba na istighfari pingine, kwa sababu ile istighfari wanaoifanya watu, baadhi ya watu wachache, ikawa ni sababu ya kupingwa na mabalaa. Hivi ndivyo ilivyo. Itakapokuwa mabalaa yamekithiri katika mujtama, basi pingine Allah akawahurumia watu wengi kwa sababu ya watu wachache wanaokithiri katika istighfari na kumwomba msamaha Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu katika imani, haya ndio ambayo nimekuwa nikifikiria kuwafikishia. Tutunzeni amani katika miji yetu, katika nchi zetu, tuishi kwa usalama. Amani tuifahamishe dini yetu ieleweke, na sisi wenyewe tujifunze dini yetu, tusitake kuleta mambo yaliyo kinyume na taratibu za kisheria. Kuna mambo mengi ambayo nilikuwa nimeandika kuhusiana na ufisadi ambao unapatikana kupitia haya maandamano, lakini wakati umesogea sana na hii ni hutuba ya Ijumaa, haitakiwi kurefuka. Lakini hali inayozungumza yote inatokana katika hizo nukta ambazo mimi nilikuwa nimekusudia nizitaje. Lakini tungeni hali ya amni na haya tunayozungumza kabla ya hili ya hali hii na vile vile baada ya hapo na huko nyuma ilishazungumza na wanawasili wetu, siko msukumo wa kiongozi yoyote wala kwa wanasiasa wowote. Sisi tuna mafungamano na wao zaidi ya kwa wao walitawala basi, lakini hakuna amri za kimla kutoka juu kwamba sema hivi, fanya vile, fanya vile. La, tunazungumza haya kwa kuwa ndani ya Qur'an na yamo ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na yamo kwenye kitabu tunachosomesha katika vitabu, katika madarisi yetu. Tunahakikisha kwenu, kama mtayakubali mtayaona ya maana, basi fadhila na neema na salama kwenu na kwetu. Hata kama mtakapoona kwamba ni maneno ya kipuuzi tu, basi fanyeni mnavyotaka na Allah tabaraka wa taala atafanya mnavyotaka. Na yeye kwa kila kitu ni mwenye kuweza. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم لا تولي علينا اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم من أراد بنا سوءا فاحبسه في نفسه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.